राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 1 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं वासुदेव सर्वम, ऐसा तो अपने लिए विशेष समझकर मान लेते हैं सब भगवान है ऐसी बात, और माम एवं पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं समय पश्यति। भगवान कुतार गाय जो भी जीते हैं आते हैं सम्मान में जी देते हैं दे देते हैं। मतलब ये है कि सब जगह परमात्मा है ये हम सुन लेते हैं कह देते हैं और देखने चेष्टा करते हैं फिर भी दिखते नहीं, दिखता संसारी है। तो हम क्या करेंगे जिससे ये परमात्मा दिखने लगे, ये तात्पर्य पूछ रहे। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों की सेवा करो। सबसे पहले स्वार्थ और अभिमान, अपने में जो अभिमान है इसका त्याग करके और स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की सेवा करो। जितने प्राणी आवे सबकी सेवा कैसे हो, हमारे स्वार्थ बुद्धि न रहे, अहम बुद्धि न रहे, स्वार्थ बुद्धि न रहे, सबको सुख कैसे बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब ऐसा भाव होगा कि सभी सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, सब निरोग हो जाए, सब निराभास निर्विकार हो जाए, सबको आनंद आनंद रहे, किसी को दुख न हो, ऐसा भाव हो मन में और सबकी सेवा बने, अपने स्वार्थ अभिमान दो का त्याग करना पड़ेगा भाई। हरेक काम में स्वार्थ को देगा त्याग कर सेवा करो। देखो, आप स्वार्थ बुद्धि का त्याग करोगे तो ऐसा मत जानो कि आप जीते रह जाओगे, हम तो खाली रह जाओगे, हमारे कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके करोगे तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होगा, निर्मल होगा, अच्छा होगा, बाधा नहीं लगेगी। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग दूसरा गए तो ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रति होगी प्रीति तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में रति हो प्रीति हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, आप पहले ये करो। इसके बिना वासुदेव सर्वम से यो माम कर्षित सर्वत्र सिद्धि नहीं होगी। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करो। अगर ये करना है तो आरंभ कर दो अब भी सही। अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग है दूसरा हित। सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उपकार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, ऐसा मन में भाव रखो और सेवा करो। हर एक काम करो जिसे सेवा करो। सेवा करने से ऐसी बुद्धि पैदा होती है इसे भगवान नहीं कह सकती। पहले सबकी सेवा करो, सुखो छो। आरंभ में ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करे बिना केवल सब भगवान रहे वो अच्छा है, भाव अच्छा है, परंतु ऐसा अनुभव नहीं होगा। अनुभव स्वार्थ बुद्धि राम बुद्धि, एक अहंकार एक स्वार्थ, ये दो बीच में है, बाधक है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये नहीं हो। मैं दास हूं, सबका सेवक हूं, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब कैसे निरोग कैसे हो जाए, सबके आनंद कैसे हो, किसी को कभी किंचन बात भी दुख न हो, केवल भाव रखवा, सबके सेवा का भाव रखो। सेवा भाव रखो तो भगवत बुद्धि हो जाएगी। अपने स्वार्थ बुद्धि रहे और अभिमान से ये बाधा लग रही है। ये देखना की बाधा किस बात की है, अपने अभिमान की और स्वार्थ। हरेक में स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो तो आपके स्वार्थ में भी बाधा नहीं लगेगी। अभी की अपेक्षा स्वार्थ सिद्धि भी ज्यादा होगी, परंतु ये बात रखो कि स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होगी तो नहीं होगी। हमें स्वार्थ बुद्धि करना ही नहीं है, हम तो सबको सुखी देखना है, सबको निरोग देखना है। सब निरोग हुआ, सब सुखी हो जाए, ऐसा देखना है। सबके चरणों की धूल बनना है, शर्म चरणों की रजी बनना है। भगवान ने सुने यो माम पश्यति सर्वत्र है और वासुदेव सर्वम, तो भगवान देखना चाहते हो ना, तो भगवत बुद्धि पहले करोगे तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। सबके सब सुखी कैसे हो जाए, सबके दुख मिट जाए। जैसे रंती देव ने कहा है कि जितने प्राणियों में दुख होता है वो दुख सब मैं भोगूं, भविंत दुख आवे, सब दुख नहीं तो जाए मैं भोगूंगा। भगवान ने कहा, भगवान भगवान से कहता है कि महाराज एक आप रहो और एक हम रहे, दूसरे समूह दो छुट्टी, के दूसरों के पाप बहुत है वो अकेला मैं भोगूंगा, कल्प कल्प अंतर भोगता रहूंगा, दुख सब मैं भोगूंगा, सबको छुट्टी दे दो। इस तरह से इतना भाग नहीं हो तो मैं सबको सुख रहे हो, सबको आराम कैसे मिले। भगवत बुद्धि करो, सब में वासुदेव को यो माम पश्यति सर्वम भगवान हो देखो, तो भगवान के निकट क्या होता है। भगवान को देखते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, हम चरणों में गिरते हैं, हम सेवा करते हैं, तो सेवा पैदा शुरू कर दो। भगवान दिखने पर सेवा होगी तो अभी सेवा करो, भगवान दिख जाएंगे। सबको सुख देखना चाहो, भगवान दिख। भगवान को देखना चाहो तो पहले ये बात पकड़नी होगी भाई, अपना अभिमान तारना पड़ेगा और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। खास बात ये है, ऐसा करो हो तो आप उत्सुक होगा और भगवान जी के समझे। आप विचार करो कि भगवान सामने होंगे तो हम नम्र होंगे कि नहीं, अब भगवान के दास होंगे, भगवान मालिक है हमारा, तो पहले अपने छोटी बुद्धि करो, अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करो तो भगवान कैसे जीएंगे। हम बुद्धि का अभिमान का त्याग करोगे तो भगवान कैसे जीएंगे, अपने छोटे बड़े होंगे तब ना बड़े दिखेंगे तो परमात्मा दिखेंगे। तो अपने बड़े बुद्धि का त्याग करने के लिए अहं का त्याग करके सुख कैसे पहुंचे, हर एक को सुख पहुंचाओ, सबको सुख पहुंचाओ, अपना नाम अपना नंबर पीछे रखो, अमर होगा नहीं ऐसे किए मैंने कैसे बेचेगा। केवल करने से नहीं होगा, केवल करने से करना तो हो जाएगा पर दिखेंगे नहीं भगवान, दिखेंगे तभी जब स्वार्थ का त्याग करोगे, सबको सुख कैसे हो, एकांत में यही विचार करो सबको सुख कैसे हो, किसी को चिंता मार दी किसी प्रकार का दुख न हो, सबको कैसे सुख पहुंचे, सबको कैसे आराम पहुंचे, ऐसा चिंतन करो और ऐसा ही कार्य करो, ऐसा ही विचार करो, ऐसा ही बर्ताव करो, इसमें डरो मत ना कि भाई हमारा कैसे निर्वाह होगा। आपका जितना त्याग होगा और जितना ही दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव होगा इतना ही दूसरों का आपको सुख पहुंचाने का भाव होगा, जितना ही आप कष्ट उठाओगे दूसरों के सुख के लिए ऐसे ही सबके भीतर तुम्हारे को सुख पहुंचाने के लिए वे कष्ट होंगे, आप से आप पैदा होगा ये, परंतु ये पैदा देखो कैसा कर दूंगे आप पैदा तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपका कर्तव्य है कि सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबके सब त्यागी बन जाए, सबको सुख पहुंचे। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, इतना संसार में पतन हो रहा है स्वार्थ बुद्धि से हो रहा है। जिन लोगों ने स्वार्थ बुद्धि का त्याग किया है उनके जीवन में दुख नहीं रहता, ये प्रत्यक्ष आप कर ही नहीं करो। अभी भी जीवन में जितना अपने सुख का आराम का त्याग करता है उतना ही सुख और आराम उसको अधिक मिलता है। त्यागा शांति अनंतरम, त्यागा शांति अनंतरम, अंतर अंतर नहीं पड़ता तत्काल, परंतु पहले करना पड़ता है। पहले सुख देखोगे मन में कि सुख त्याग सुख बुद्धि सुख होगा, ये भाव मत रखो, ये भाव भी तो कहा है आपको, लोभ के लिए कहा है। आप डरो नहीं, इस वास्ते कहा है, अपना भाव तो यही हो कि सब दुख मैं पाऊं, मैं सुख हो जाए, कैसे सुखी हो, कैसे सुखी हो, जैसे माँ का भाव होता है बालक बालक बाल सुखी हो, बाल राजी रहे, बाल रोवे नहीं, बाल को दुख नहीं हो। भीड़ में बैठी है, बहुत भीड़ में सब भीड़ है, बैठने की जगह मुश्किल मिलती है तो भी अपनी गोदी में बाल को सुला देगी, उसको आराम दे देगी, अपने भूखी रहकर भी बाल को भोजन करा देगी, अपने कष्ट में रहने पर भी बालक को सुख पहुंचाएगी, स्वाभाविक उनकी आदत है। माँ का स्वभाव होता है बालक को सुख कैसे हो, तो बाल भाव मेरा बना है वो तो हो तो वो नहीं तो वो नहीं रूप होता नहीं वृत्ति हो तो अब कल्याण होगा जरूर होगा। जितने संत महात्मा हुए हैं उन संत महात्माओं में ये बात हुई है कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ऐसा भाव होने से फिर भगवान भगवत बुद्धि होती है। ऐसे भगवत बुद्धि कहने से नहीं होती, स्वार्थ भाव वही रहे, अहंकार वही रहे, पक्षपात वही रहे, भगवान कैसे दिखे, दिखे नहीं भगवान, कहते रहे वो अच्छा है करना अच्छा है, दिखेगा नहीं दिखेगा तभी जब सबकी सेवा आपसा होगी, सबकी सेवा सा होगी तो सेवा अपने बड़े होते हैं जो गुरु जी होते हैं, हम माँ बाप होते हैं, बड़े होते हैं तो उनके सामने हमें अपनी सेवा करनी पड़ती है, तो स्वार्थी स्वार्थ और अभिमान त्याग बिना सेवा नहीं होती। सबकी सेवा करो तो सब भगवान दिखे, और स्वार्थ रहना चाहो तो भगवान कैसे दिखेगा। इसमें आपकी बात और शंका दूसरो, जिस भाई ने पूछा है उस भाई के भीतर शंका हो तो बोलो, आपके बात क्या लगती है वो बोलो। कहा उसमें आपके जची कि नहीं जची इस बात का आप बताओ, और जो शंका हो करो। आपने कहा वो सतप्रति से जच गई, जच तो गई, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आपने कहा यो माम पैसे थे सर्वोत्तर से वो मुझे देखता है, मैं उसको देखता हूँ, देख ऐसी कोशिश करते हैं, करते तो हैं। महाराज जी ने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की बात की, विषमता और पक्षपात के त्याग की बात की, वो जच गई ना, बिल्कुल ये जच गई बात आप वाले, ये जच गई आप तो ठीक है। और पूछो, और पूछो आप लोग। आप बात कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान भगवान तो आए कहते हैं कि तू हर काम कर, आ क्या देख भगवान है? भगवान क्या, लेकिन घर वाला बात आ जाता है कह के नहीं, कि भगवान ने तो मेरे को कह दिया कि तू अपना भजन कर और कर, दर्शन भी दे दिए, और घर वाले मेरे को कहते हैं तू ये काम कर वो काम कर, मेरे बाधा पैदा करते हैं। तो अच्छा घर वाले बड़े हैं भगवान बड़े हैं, तुम्हारे हृदय में बड़े कौन से, तुम्हारे हृदय में भगवान बड़े हैं घर वाले बड़े हैं बताओ, घराला बड़ा है भगवान बड़ा है ये पूछा है महाराज जी। अब है तो भगवान ही बड़ो, तो भगवान करो करो, तो भगवान करो, जबरदस्ती के ये काम नहीं किया, कोई जबरदस्ती कर सकता नहीं, किसी ताकत नहीं जबरदस्ती करे, बड़ा कौन है उसी बात मानो, जो बड़ा उसी बात मान लो, छोटा कहता रहो, छोटा कहता रहो कहता रहो, कोई हल नहीं, जबरदस्ती तो मानती हो जाओ मान सक दो, जबरदस्ती पशु को नहीं रोक सके मनुष्य कैसे रोक सकते है, मनुष्य को जल्दी जल्दी जब मन पशु नहीं रुकता, जबरदस्ती कैसे होगा। आपको जो बड़े दिखते हो उनके कारण करो, उसी प्राप्ति होगी। सब जगह भगवान है, फिर मूर्ति या तस्वीर या मंदिर इनको क्यों माने, फिर यू मानो को प्रश्न करना, भाई है कि बहन है, बहन लगी। और आप भी कहे कि भाई ये भी बात बताते हैं कि सब जगह भगवान है, फिर ये छुआछूत क्यों है, भगवान ही है सब। भैया देखो ये बातें फालतू है, ये साधक की बातें नहीं है, जो साधन करता हो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो उसे ये बातें नहीं है। किस बात ये क्यों है, ये साधक के मन में होता ही नहीं, ये होता है तर्की आदमी के मन में, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसमें ये क्यों है, ये क्यों है, तो तुम्हें क्या मन चाहती, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, तू नारायण तू बैठ गया अपनो गोल हुआ। अपने साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये जब तक दृष्टि है तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई। दूसरों को अवगुण देखा तो उसको परमात्मा प्राप्ति कैसे हो गई? आप थोड़ा विचार करो कि मैं भगवान की प्राप्ति चाहता हूं तो दूसरा क्या करता है क्या तुम्हें क्या मतलब, तुम बताओ छोड़ो लो, ध्यान दो भाई मेरी बात पर। आप विचार करो कि आप जब भगवत प्राप्ति चाहते हो तो दूसरा चाहे छुआ छूत है कुछ भी करता है तो भाई क्या मतलब इससे? सुबह जो रोटी खानी है तो दूसरा खाने की नहीं खाई क्या मतलब? पूछते हो क्या, फोन करते हो भाई मैंने भूख लगी रोटी खाऊं थी खाई की नहीं खाई, पूछते हो जब भी उठ भाई थे तो तुम्हारा दर्द पिया कि नहीं पिया? मैंने दर्द पीना हुए कभी पूछते ही नहीं, तो भूख और प्यार से ही कम है भगवान, ये बात पैदा होती ही नहीं उसे, अगर होती है तो परमात्मा चाहता ही नहीं, कैसी बात करते हैं? तमाशा नहीं है। प्राप्त भगवत प्राप्त चाहते हो तो सुभाषित करते हैं, क्यों करते हैं, सब जगह की पूजा क्यों करते हैं? ये पूजा नहीं होती, आप मत करो, आप स्वास्थ्य करो, आप मत करो, पर ये करते क्यों है ये प्रश्न पैदा होता है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं चाहता, आप चाहते बोलो, ये बदल कैसे होता? जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा है उसे ऐसे तर्क पता नहीं होती, उसे सरलता से भगवान प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले, ये होती है। अच्छा अब बात करता हूं, देखो भाई आपको अपना कल्याण अवश्य हो तो पहले भगवान का पूजन करो, तो सब जगह पूजन नहीं हो एक पीपल में भगवान का पूजन करो तो पूजन शुरू तो कर दिया, एक जगह तो किया कम से कम। वो कहते हैं सब जगह है तो बातें कहते हो सब जगह नहीं, पूजन शुरू किया गया, एक पीपल में पूजन कर दिया तो एक नए जगह तो पूजन शुरू कर दिया, एक मूर्ति में पूजा कर दी, मूर्ति पूजा क्यों करते हो, सब जगह परमात्मा, तो भाई एक जगह थे तुमने पूजा एक जगह नहीं शुरू करी, तुम से तो ठीक है, वो तुम्हारे से तो ठीक है, एक जगह तो पूजा शुरू करी हुई, तुम तरह क्यों करते हो? तुम्हारे तुम पूजा मत करो, तुम जैसे चाहो वैसे करो, पूजा क्यों कर रहा है? ये पंचायत ही करते हो तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई, सच्ची बात है। आप अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो दूसरी पंचायत मत करो, तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार, आपको रोटी खानी हो तो पूछते हो तुमने खाई नहीं खाई, तुमने कितनी रोटी खाई, तुम्हें क्या क्या मतलब क्या है, आपको भूख लगी रोटी खाओ मत खाओ, दूसरा कुछ भी करे तुम्हें क्या मतलब है, जब आपको भगवत प्राप्ति चाहता है या चाहते ही नहीं, बिल्कुल उसको होगा भी नहीं, और चाहते भी नहीं कैसे होगी जबरदस्ती? ये भगवत प्राप्ति वाले का प्रश्न नहीं है, ये तो कुतर्क है, शुरू तो खजग नहीं, मैं पूछा स्त्री पुरुष पूछा तो मेरे मन में आई, हर बात है नहीं लोग हर चलाते हैं तो कैसे बातें, दो बैल होते हैं ऊंट होता है बैल और दो होते हैं, दो बैल होते हैं उसमें माए जो बैठ है बैल है वो बैल और एक जीवनार है दाई वाल जीवनार, दो बैल होते हैं दाई वाल वो मेहनत ज्यादा पड़ती है क्योंकि मेहनत घूमता है इस वजह से, तो हल जब चलाते हैं तो यहाँ तक पे रहा, अब यहाँ एक घूम रहा था यहाँ वो हड़ाव कहते हड़ाव, उस हड़ाव सोचते पहले इसके बाद में बाएं तरफ से घूमते घूमते उसको भरते भरते भरते भरते भरते वो सब भर जाता है, तो फिर एक हड़ाव खेलते फिर भरते हैं तो एक घूम रहे मारते, अरे एक एक करके सब होते हैं, ऐसे भगवान का पूजन कोई करना चाहता है तो एक जगह तो करते, पीपल में करे, मूर्ति में करे, गुरु में करे, माँ में करे, बाप में करे, बड़े पुरुषों में करे, किसी जगह तो सुख गया तो वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्राप्ति हो गई। और क्यों करते है तो कुछ नहीं हो बताऊंगा, तुम करते हो एक जगह क्या सब जगह तो सबसे पूजन करते हो, खा गप पानी हुई झूठी ऐसा पुरुष पुरुष है उससे है। हर तरह से एक उम्र नहीं निकल रहे, एक उम्र नहीं निकल रहे, हर सब बात है एक उम्र की उम्र है, जानते ही नहीं आप, हर किसी पाया जाता है जानते, मैं जान रहा हूं, मैंने देखा है, अलाव निकाले अलाव अर्थ निकाल पड़े अलाव निकाले एक उम्र पर एक उम्र के पास ही हुई हूं, यूं करते करते सब भर जाए पूरा तो फिर निकाल फिर बैठ पूरे होते गए, इसलिए जरूरत है। तो कम से कम एक जगह तो शुरू किया, एक जगह शुरू किया कोई बातें कराए ऐसा होगा, हरेक काम करो तो भाई हरेक काम करने लगी अटकल है, बस ठीक से करूं पड़ेगा, मैं ढंग से करो तो काम होगा, ढंग नहीं करो तो वो काम कैसे होगा, क्या सिरो बनाना, सिरो सिरो बनाने में क्या हुआ है, आटो है, घी है, पानी है और शक्कर पानी है, मीठो है, दो पैसे शक्कर दाग दो, पसे आटो दाग दो, पसे घी दाग दो, सिर बढ़ जाए, बात कैसी करे, सिर बड़े स्वास्थ्य दाग दो चीज बन जाए, ढंग से बनाओ, पानी गर्म करो पहले अदक, पानी गर्म ना हुआ अलग, और चीनी का पानी अलग रखो और लीटर संसार करो, मैं कहा तो घी, घी में कहा तो आटा, आटा नहीं सेको, सेको सुबुन नहीं आवे तेजाम पेजाम रंगड़ा बन जाए, आटा आटा बन जाए तब, वह मैं सफेद घी करना चाहो तो पहले सादो पानी डालो, पहले सादो पानी थोड़ा डाल कर पीछे चीनी में पानी डालो, लाल करना हो तो पहले पानी डालो चीनी वाला, चीनी पा दो पीछे सादो पानी, वो पानी डालकर सीख लेते हो सिर बन जाएगा, हरेक काम की विधि होती है, बिना विधि कैसे करोगे, तुम करना चाहते हो तब तो ये है, करना चाहते नहीं बात नहीं करते हो कुछ फायदा नहीं है, केवल थूक बिलोना है, थूक बिलो दे बोले थूक बिलोगा और क्या करे, और क्या करे बताओ, तो थूक बिलोने भगवान मिले, थोक मिले तो भगवान नहीं मिलते, ना थोक में गया था करो थोक मिलो है भाई, लाभ चाहे तो जरूर लाभ, भगवत संबंध में लाभ चाहता है उसको जरूर लाभ होगा, ऐसी बातें बनाने कुछ फायदा नहीं, ठीक सर करो, अनेक काम करना हो तो करो, भगवान का पूजन करो, किसी जगह शुरू तो किया कम से कम, तुम कोई बातें करते हो, पेपर में शुरू तो किया एक जगह, एक बार देखा एक जगह तो शुरू किया तो बोलो ठीक है किया ऐसा, उसी तरह करो उस तरह उस तरह बेटा बेटा आप करते नहीं कुछ नहीं, बस पाप करते हो, अन्याय करते हो आप, ये कुतर का है नहीं, सो श्रद्धा भक्ति थी लेकिन बहुत नुकसान हुआ इससे, आर्य समाज से नुकसान बहुत हुआ है, बिना आदर होते नहीं, अश्रद्धा पैदा तो आप कर सकते नहीं, तोड़ सकते हो, मनुष्य पैदा तो कर सकते नहीं, बंद कर सकते हो, कई सब है, आज भी एक भाई आया, एक भाई का प्रश्न किया सुनता नहीं है, बाकी दोष दोष दोष सिखाएगा पुरुष का, क्या दोष कोई नहीं है तो पहला पाप किया हुआ है, सीधी बात है, पहले गर्भपात किया है उसे संतान नहीं होगा, आगे जन्म में संतान नहीं होगा, बालक को लड्डू दिया जाए वो पेशाब की नाली में फेंक दे तो मां बाप राजी होंगे, थप्पड़ लगाएंगे, आपने गर्भपात किया होने किया फिर गर्भ मिलेगा आपको, क्यों मिलेगा, जो मिले तो अन्याय है, क्यों गर्भ आप आपात कर रहे हो, गर्भ रहेगा ही नहीं, अगर ये जन्म में गर्भ रहेगा ही नहीं आपके थप्पड़ लगा दिया भगवान, विष्णु भगवान ही नहीं रहा, लक्ष्मी जी ने घर पानी में डाल दिया, पानी में उसको ब्रह्मांड बताए सब आप लोग हम बैठे, पर दोबारा गर्भ रहा नहीं, लक्ष्मी जी ही रहेगा नहीं, आप रंग दोगे माता चंद्रमला देवी पिता देवी पूर्ण हमारे माँ बाप है खास, परंतु माँ बाप के लिए संतान नहीं हुआ, आप गर्भपात करोगे तो आपके संतान होगा, फिर कभी नहीं होगा, आप तिरस्कार करते हो आपको कैसे मिलेगी चीज, आपको मिलेगी कैसे, मिलेगी तो अन्याय है, आप जिसका तिरस्कार करो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, आप समझते हो नहीं, आप तिरस्कार मत करो आपको लाभ होगा, आप अलग रहो संयम रखो, आप ठीक से कल्याण चाहते हो तो जिस तरह कल्याण हो वैसे करो, तर्क मत करो, आप लग जाओ अर्चाया मारिये यह पूजा सब देते न तत्भक्त सभक्त प्राकृत स्मृत एकादश स्कंद में आता है, एकादश स्कंद में एक भागवत में अर्चाया में वही केवल पूजा भगवान ही एक पूजा करे एक मूर्ति में न तत् भक्त न तो भक्ता में करे न माँ बाप में करे किसी भी नहीं करे केवल पूजे मूर्ति पूजा करे इसी की भगवान है उसे भी आदर करे और नहीं करे न तो भक्तेशु न चान्यशु सब भक्त प्राकृत वो आरंभिक भक्त है, आरंभिक भक्त तो हुआ कम से कम आरंभिक भक्त है वो, न बाप माँ में करता न गुरु जी में करता न साधु में करता न ब्राह्मण में करता या अर्थाया में ये भरे ये पूजा औषध श्रद्धा से करता है प्रेम से करता है आरम्भ हुआ है अभी अभी आरम्भ है हो जाएगा आगे ले जाएगा, तो शब्दों को पर शब्दों को रो सभी नहीं गया कैसे आगे जाऊंगा, भागवत के श्लोक है जब मैंने पहले कहा ना एक पिंपल में शुरू किया तो एक जगह तो पूजा शुरू करी कम से कम, अरे सब जगह भगवान है पूजा किसने करी किसी भी नहीं जय ने जय राम जी, तो एक जगह एक करता है तो बहुत अच्छा है, एक जगह शुरू किया वो आरम्भ के भगत है, अर्चायाम ये वारिये यह पूजा श्रद्धेयते न तद भक्तेशु न चान्येषु सब भक्त प्राकृत वो आरम्भिक भगत है, अब वह छुड़ा दो बनो आप करते नहीं बन छुड़ा दी हरेक दवाई देना मैं देंगे हरेक महात्मा हरेक गुरु बन जाएगा हरेक उपदेश देगा यो करो तो यो करो यो करो, अरे तुमने करके देखा है नहीं कहीं देगा ही नहीं सोती सर सर सर सलाह दे यू सर यू मन करो यू करो तुमने करके देखा है नहीं पोग निकल जाए सर सलाह दे प्राय देखिए प्राय आदमी में एक आद है दवाई दे दो हम दवाई दे दो वो दवाई दे दो ब्रह्म हत्या का स्वर पाप रहे उसका देख जानते तो ही नहीं सच दे बीमार हो उसको दवाई दी तुम भी दे दो ऐसे मत करो भाई ये व्याख्यान से शुरू हुआ है कुत्ते से पूछता मेरे एक कुत्तो बसे किसी आदमी को पास उसको पूछा उसको पूछे तू किस पूछता है सूर्य पूछता हूँ पूछो सुन बोरी अरे कृष्ण पूछता है पूछ तो सुन भाई बोलो सुन बोरी उपदेश योगा लाभ होता है पत्थर होता है आप देखो आपने अवस्था देखो कुकुर जो पूछता फिर सुनी सुनाई बात कैसे होगा कल्याण कैसे होगा आप करके देखो फिर तुझे बताओ आप करो बताओ अब हम भी करते हैं भाई और तुम भी कर दो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। हम ऐसा करते हैं, ऐसा तुम्हारे करता हो तो करो, तो नहीं करते हम। अच्छा भाई, अच्छी बात है, राम जी ठीक है। कोई आग्रह नहीं हमारे दिन से थे। हम कहते हैं ऐसे किया है, करने से लाभ हुआ है। हम तो कहते हैं कि मना क्या पुस्तकों में पढ़ने से लाभ होता है। मैं तो अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ। रामादास जी कहते हैं पुस्तक क्या पढ़ते हो, कहते हैं मैं तो पढ़ता हूँ। अरे पढ़ने से लाभ होता है, जरूर होता है, हुआ है मेरे को, मेरे को लाभ हुआ है, इस वास्ते मैं तुम भी पढ़ू। हमने कर ये देखा, हमारा लाभ हुआ है, तुम्हारा लाभ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। नई नई बातें मिलती हैं, नई नई। गीता जी पहले टीका लिखी, फिर दूसरी लिखी, तीसरी फिर जीवता हो, तीसरी हो जाए और मर जाए उसका। आदमी पढ़ता रहे, देखता रहे, सुनता रहे, समझता रहे, मन लगावे, तो फायदा जरूर होगा ही, नियम है। अब करोगे नहीं तो कैसे होगा, करो करके देखो आपको लाभ होगा, जरूर होगा। पुस्तक पढ़ो, पुस्तक मत सी बात है, आप पालन कर सको सुगमता से, वो शुरू कर दो, शुरू कर दो, लाभ होगा, जरूर होगा। जो संत महात्मा ने ऐसे अनुभवी पुरुषों की वाणी है, उसे लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण, जब फल से क्या बताओ। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद बताओ। आजकल लोग दुर्व्यसनों में बहुत हैं, धूम्रपान में, टीवी में। दुर्व्यसन मत करो भाई, देखो ते परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अब जमीन में खाना शुरू कर दिया, शुद्ध पानी और शुद्ध अन्न, इसको मरेगा नहीं आदमी कभी। तरह नहीं खावे तो कई रोग होंगे, उस रोग को हटा नहीं सकता कोई, दवाई लगनी मुश्किल हो जाएगी। शुद्ध अन्न शुद्ध सेवन करो और भजन करो भगवान का। प्रश्न तो पूछते हो कैसे प्राप्ति हो, और दिन बकरी चल जाता है दिन में, ऐसे कैसे करना होगा। बकरियों ने सब मरते हैं, वसनम में भारिया में बंधु वर्गो में यदि मैं कुर्बान का अंतिम पुरुष आ जाओ, मैं करता है मर जाएगा, मैं कुर्बान हूं। संयम से रहो, नियम से रहो, लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, जियोगे ज्यादा, शांति ज्यादा मिलेगी, औरों को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, जरूर होगा। आपको फायदा होगा, औरों को भी फायदा होगा, जरूर होगा। संयम रखो, भोगों में मत पड़ो ज्यादा, ज्यादा भोगों में फंसने वाला का समय खराब होता है, जल्दी मरता है, श्वास ज्यादा खर्च होते हैं, ज्यादा जल्दी मरता है। इस वजह से शांति से रहो, आप संयम रखो, जीवोगे ज्यादा, निरोग होगा शरीर, अब सब तरह से फायदा होगा, कोई किसी तरह से आपको नुकसान नहीं होगा। संयम रखो, उत्साह रखो मन में, भगवान को ये दात, ये परमात्मा गजराज यह कष्टमेशो भैरोंद कोणगात प्रसन्न लभेगा दविधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिभाति यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमेमयी। उसे मैं शरण करता हूँ, उसे शरण हूँ जो ये कोई ईश्वर है। नाम नहीं बताया, ना कोई रूप बताया, ना कोई कर्म बताया, या कोई एक ईश्वर है, कोई एक ईश्वर है भाई, रक्षा करे, जो सबका मालिक है, जिससे मौत भी भयभीत होकर के दूसरों को भय फसाने के लिए दर्द है, मृत्यु धावधि पंचम सूर्य है, चंद्रमा है, ये जिसके पैसे समुद्र, जिसके पैसे अपने मर्यादा पर रहता है वो परमात्मा है, कोई है, कोई है ईश्वर वाले या कष्ट कोई एक ईश्वर हो सकता। यदि भी राम जी है कृष्ण है नाम नहीं लिया या कष्ट कोई एक ईश्वर है वो रक्षा करे, अवतार हो गया ये अवतार हो गया। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने हृदय सच्चो करके सच्चे हृदय लग जाओ, संत मिल जाएंगे, अच्छे महात्मा मिल जाएंगे, आपको बड़ी अच्छी बात मिलेगी, कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। आप सच्चे हृदय लग जाओ, देखो जरूरत तो बालक के ज्यादा होती है माँ की, बाप बिना पैदा कैसे हुआ, अरे माँ के बिना पालन कैसे होगा, माँ मर भी जाए तो दूसरी माँ होती कोई पालेगी, चाहे पुरुष पालो चाहे स्त्री पालो, परंतु माँ के हृदय में जो लगन होती है लोग बच्चे के हृदय में नहीं है। माँ के हृदय में जो लगन है वो लगन बालक के हृदय में नहीं होती। तात्पर्य क्या निकला, आपको कल्याण की इच्छा है इससे ज्यादा महात्माओं के हृदय में कल्याण की इच्छा ज्यादा है। आप बेपरवाह कर देते हैं, महात्मा लोग बेपरवाह नहीं करेंगे, तो माँ के हृदय में ज्यादा है। ऐसे ही महात्मा है पुरुष ये परमात्मा प्राप्त हुए हैं, उन पुरुषों के हृदय में संपूर्ण के कल्याण करने की इच्छा ज्यादा है। किसे नहीं हो दूसरा ना हो ये भी बने हो, इस बात से उनका हृदय ऐसा होता है। माँ से बढ़ कर गए, माँ को तो गुस्सा कर देती है, वे अहित नहीं करते, माँ को कभी गुस्सा आती है सर पड़ती मर जाए तो मर जाए मर जाए कह देगी, मर जाए उसे रोकेगी, ऐसे महात्मा नहीं करते, उनकी कृपा होती है, सब भाई स्नेह होता है, तो बात मानते नहीं। आप नहीं मानते हो, अगर आपकी तरह महात्मा ने उपचार करे तो आप क्या दशा होगी, क्यों बात करे तुम्हारे से, क्या फायदा, नहीं करे क्या नुकसान है और क्या बाधा है, एकांत बैठे बदल कर राम राम करे। मैं कर करे इसे देख करके फिर गया शेठ जी के पास में, चेला चेरी बना लिए, भागवत बना लिए, कथाओं पास लिए, बेटा ले ली, चेला चेरी बना लिया, सब कर लिया, वही मैंने फायदा था ही नहीं। मैं देखो वहां क्या कुछ सुनाओ महाराज, मैं सुना था ताप कराया हूं, व्याकरण मन में नहीं है, ये भी साधन है तो ठीक है, साधन का अपने करो, सुनाना भी साधन है, दूसरों को वचन में लगना भी साधन है, तो फिर अपने साधन करो और कोई करो करो। ऐसे ही आप लोग हैं, दूसरों में लगाओ, दूसरों लोग गीता में लगाओ, रामायण में लगाओ, भगवत नाम में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, पद गाने में लगाओ, किसी में लगाओ दूसरों को, तो आपके फायदा होगा या दूसरों को फायदा होगा, फायदे की बात है। मेरे गीता के पास गीता कंठस्थ हो गई और गीता वार्थ हो गए तो आप लोगों की कृपा हुई है, मैंने बैठ कर विचार नहीं किया है गीता पर। राम महाराज बैठो, गीता का मनन हुआ आप पे, आप नहीं हुआ है, सुना सुना से हुआ है, औरों को सुनाते सुनाते हुआ लाभ, आप भी सुनो आपको लाभ होगा, और विचार और लाभ होगा, और सोचो और लाभ होगा, इसको अंत आता है। बस सचे जैसे लग जाओ, आप लगे रहो भगवान में, लगे रहो ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, संसार में नुकसान होता है लाभ होता दोनों होता है, इसमें लाभ ही लाभ होता है नुकसान होता ही नहीं, परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाओ, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कभी होगा ही नहीं, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, सच्चे लग जाओ। पंचायती मन को ज्यादा कुतर मत करो, अपने लग जाओ, अपने जो देखता हो ठीक साथ करो, भूल जा मारो सर सुधार कर दो, जो भूल देंगे सुधार कर दो, तो लग जाओ, जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। अपने लग जाओ सच्चे हृदय से, जो आपको साधन देखता हो, जो गुरु संत महात्मा बताते हो, उनसे राजा करो, और वो दिखे भूल है इसमें छोड़ दो, आपको भूल दीजिए छोड़ दो, नए नए संत मिलेंगे, नए नए महात्मा मिलेंगे, नई नई युक्तियां मिलेंगी, नई नई बातें मिलेंगी, अलोगों को बातें मिलेंगी, सच्चे हृदय से लगे रहो, अभी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो भाई, जरूर लाभ होगा, इसमें नहीं है, जरूर लाभ होगा, और क्या बता भाई, और हम जानते नहीं, हम ज्यादा जानते नहीं है, ये जानते हैं आपके संग से जानते हैं, पर लगे रहो, लगे रहो, फायदा होगा, ये बात हम जानते हैं, ये बात जानते हैं, गीता का पाठ करते रहो, रामायण पाठ करते रहो, अब राम राम करते रहो, नाम चिंतन करते रहो, जो युक्ति मिले, जो जहां जिस व्याख्यान में वो युक्ति ले लो, उसी अनुसार करो, अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, करो, लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं ठोकर भी खाओगे, दुख भी पाओगे, परंतु लाभ होगा, ऐसे बात बताने वाले भी मिल जाएंगे, आप सच्चे हृदय लग जाओ। तोता होता है तोता, वो फल पककर तैयार होता है तो तोते को उड़ाने वास्ते नहीं जाता, तोता आ पाता है, ये धर्मशाला मनुष्य को उड़ाने नहीं जाती है क्या, जिनको रहते हुए स्वयं छोड़ रहे हैं, इसलिए सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु, निवास हेतु सिद्धि स्वयं याती, सिद्धि आपसे आप आवेगी रहने के लिए, जब आप तैयार हो जाओगे जरूर आवेगी, क्योंकि आप चाहते हो, जय कर जय पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलते न कुछ संदेह हो, जय कर जय पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलते न कुछ संदेह, कुछ संदेह वो जानता नहीं, परंतु वो परमात्मा जानते हैं, वे जानते हैं उसको, वो नहीं जानता, परमात्मा ऐसे कृपालु है, जबरदस्ती पहुंचाते हैं, जबरदस्ती दस्ता बताते हैं, जबरदस्ती कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मोरी बराबर दया, सब प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पैदा हुए सब पर दया है, पापी से पापी दुष्ट से सज्जन से सज्जन संत से कैसा ही हो सब पर दया करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, आप चाहो आप विचारों से ये भीतर में भगवान मेरा जानता नहीं हो, भगवान का जानना है किस वास्ते, माँ की ताकत है किस लिए, बेटे के लिए, अगर बाल का पालन ना करे तो माँ क्या काम की, माँ को मर जाना चाहिए, बाल का पालन नहीं करे तो माँ का काम क्या है, माँ का काम बाल को पालन करना, आज ये माँ थोड़ी होती है जो बाल की नहीं जन्म मारे टकर है डाकन को खाए सरों खा जाती है, डाकन है माँ नहीं है, माँ तो बोले जो बालों का पालन करे, बूढ़ी माई बोल रही है इन छोरियों को मना करती है तो मैं तो यही करा वहाँ नहीं करो तो पाओ पे करो तो खीर में आता नहीं मानने से भी आई करी भाई कर से बड़ा दुख पावे ला भाई आज बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे, भगवान की बात नहीं मानेंगे, दुख पाना पड़ेगा जरूर। बोलो बोलो ना, नुकसान किसे है? आप जरा विचार करो कि संतों की बात नहीं बने तो नुकसान किसे है? क्या संतों का नुकसान हो जाएगा? बताओ, नुकसान नहीं बने उसी का नुकसान है। नुकसान किसके होगा? विचार करते हैं, हम नहीं मानेंगे, ऐसे बात मानो कि हम जब नहीं पिएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे तो मरेगा कौन? असली बढ़िया बातें कर रहे हैं वो, मैं नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं तो मानू, दुख पाना पड़ेगा। सज्जनो, बड़े बूढ़ों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, संतों की बात मानो, भगवान की बात मानो, जो वास्तव में स्वार्थ का त्याग करके आपके हित की बात कहते हैं उनका न मानो। अपना स्वार्थ नहीं है, केवल दो आपका हित है, वो कहते ठीक है मानो। और समझ में आए पूछ लो, समझ में नहीं आए तो पूछ लो कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, समझ नहीं आई। मानने में फायदा है, इसमें संदेह नहीं है, जरूर फायदा है। विचार यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मंगल होता है, किसी को दुख ना हो, ऐसा जी का भाव है, उनकी बात मानने में फायदा है। इसमें आपको गौर से चाहे तो और मानो, कम से कम हित करना चाहिए ना। अपना हित कैसे हो? जैसे हिंदी से भी करो, आपको जो ऐसे महात्मा मालूम देते हो, ऐसे संत मालूम देते हो, माँ बाप अच्छे मालूम देते हो, उन्हें कर मानो, फायदा होगा। हृदय से अभिमान न रखे, सरलता से हे नाथ पुकारो, आपको फायदा जरूर होगा। मैं जानता नहीं महाराज, अरे जानकारी जानकारी जिनके पास में है वो अनजान के लिए ही है, और क्या कब आएंगे? भगवान की दया क्या कब आएगी? भगवान की दया क्या काम आवेगी? अरे हमारे काम नहीं है, वो दया की क्या करेगा भगवान? वो पता नहीं भैया, सुना दया, दया है, दया भगवान की क्या काम आएगी? दया तो हमारे काम आवेगी। गाय रे दूध है तो बसरे के लिए ही है, भगवान में दया है कृपा तो हमारे लिए ही है, हमारे पर दया नहीं कर क्या कमाओगी? तुम्हारे क्या कमाओगे बताओ?